ci ay nattu ay bala ay fitna ñu ñakare xif ak mar mu ñu wala tuti abul top minhum ci ñoom asiman do top bakkar kat aw kafura wala sulkatu def ñaar ñi bu ci top kenn wala tuti minhum asiman aw kafura so mu ñe bu asim ñew muy bakkar kat togn la mul abu jikko di fayu dedet yow ni fi jikko nal rek nako mel kafura kuy sul jëf ko top mukk mufassirin ne nazalat fi utba ibn rabi' ak al-walid ibn al-mughira ñaar ñu mel ni la wacc ci ñom ba baye man qiyamati ku jëf seen jëf yeegal na yanki ñu yëneent bi ali sallatu wasallam ala la ko taxuna jox tabarakallah ak yunu demel ñu ne ko su fekke bëgg ay soxna ak alal mo la taxaj jox ak legi dañ la ko wutal ba nga dagal wotu ba ne ko usawwijuka ibnati wa asuquha lak min ghayri muhr dama lay may sama dom andil lako musay fi te duma la laaj jenta al walid ne ko ana u'tika min al mal hatta tarda dana la jox alal ba nga det ah mu fasir ne di wax di jube fa nazalat ayati dadi wacc tabarakal kon nak waskuris marabbika del sikar sa turu borom bukratan wa asila subatel ak ngon del wirdu suba ak wirdu ngon bukratan wa asila del wirdu suba del wirdu ngon fi awwal an-nahari wa akhiri fi as-sabahi wal masa del wirdu nanga yeg nak ne lu sa wirdu bari bu fay jëf baxul wirdu wa du yeg dama dama li wirdam bari bu jikko baxul ak jëfam wirdu wa du yeg mukk yalla da wax ci alquran ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib madite yep te bax ci kaw suuf day yeg wuti yalla ndax ñeppay yegle bu ne dedet wala amalu salih yarfa'uhu jif ju baxe yegal sun zikar yi ko ci xamne yaangi zikar di wër da ka ñaan te sotti wut ci tal sa bop ilay yas'adu al kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu jif ju bax ko yegati tabarakallah so nekké ci immeuble bo xamné dafa am ab yegukaay bu ñu tuddé ascenseur mën nga dugg ci biir taxaw waye so xamné wul numéro yak fa ngay dem do yeg do dem kaw so jaawale nak jëm suuf mom bu muy tuddu bax ci yow wa kuris marabbika bukratan wa asila melu it mo yobbon suñu nak ñi ci kuma sa ñew ci ñom ñu daggal la wër do suba daggal la wër do ngon ndax fexé ba waxtu yi nit ñi daan ñak ci suba gi ñu nang ko ci ñoom jox ko seen borom waxtu yi nit ñi daan ñak ci ngon gi ñu nang ko ci ñoom jox ko seen borom bukratan wa asila tay ci lañu defaro ba tabarkalla defar fi ñi defaru ci lañu defaro ba defar fi ñi defaru bu ñu ko tambule diko daw nak mom bukratan wa asila kenn ku ne nekk ya nga nek taxna mbir ma ngi gën di delu wat ginnaw tabarkalla mu ñu ñu gi wo minal layli su guddi jote fas jud lahu del nafila fas jud lahu su jodalal sa borom waaw nga def tahajjud su guddé sa bu tuddi jote rek tambali ñaata rakka ngay def yoon tibi ne bo sonné rek rakkay nafila guddi amul ub lim bo sonné rek ne ko ha mu ne salatu layli masna julli guddi ñaar la rek ku sonu sa wajjal julli guddi ñaar la ko sonu safa witar wa min al-layl fasjud lahu motax bu waji ñewé ni yaronte bi alayhi salatu wasalam mu no dund bëgg moy dugg aljanna daf na tek bam yag mu ne ko dimbalé ma ay sujud wa sabbih laylan tawila de ko sabbal gu yag ci guddigi wa akthir min at-tahajjud wal khiyam li rabbika fi janah al-zalam wa an-nas an-niyam al-quran waxon nako ca al-isra wa min al-layl fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yabhazaka rabbuka maqaman mahmuda kon al maqsudu an yakuna 'abidan lillah dhakiran lahu fi jami' al awqat moy fa waxtu nek rek tok sa borom fi layli wan nahari was sabahi wal masa'i bi qalbihi wa lisanihi yep mu diko def rek li yatawaqqa 'ala mujabahati a'da'ihi sallallahu 'alayhi wa sallam mu ne ko nak kay ma yegal inna haula'i bismani tayni inna haula'i gis nga mushriko ni inna haula'i gis nga gaay yi li upp ci ñoom yuhibbuna al'ajila dañu bëgg aduna waxon nañ ko ci biir xaar bari ci ginaaw yuhibbuna al'ajila dañu bëgg aduna ak ñu bëgg aduna ku ci dox sax nga yegg ni ki da bëgg aduna waaw amna ñoo xamne buñu doxé touté rek taxaw ne san fomp sen dal am ñoo xamne tabarakallah buñu dox buñ doxé touté rek wogganti gram bu bi waaw am ñoo xamne mun ñoo dox tu bokku ñu sax te sax ba dar bi ca nek iko nit ñi inna haula'i man ha mun yuhibbuna al'ajila dañu bëgg aduna ak ñu bëgg aduna am ñu bëgg aduna yebbu ci seen kër lañ fa jëndati bëgg ñu ko mo ëpp lañ fa jëndati bëgg ko ويذرون وراءهم باي جي سين كانام نك يوما ثقيلا بس بوديس بس بوديس نك سين كانام ديلن خار يوما ثقيلا اكديس يتركون امامهم يوما عسيرا شديدا عظيم الاهوال والشدائد وهو يوم القيامه بس بوديس بس بو خامن دمين وي ني نيت ني دمي مو نك راغلو والله ديسان ني جيم الجانه نون لا ني دمي ñu jëm sawar non lañuy démé ñu baax ñu non lañuy démé tabarakallah yoonent yi non lañ démé sëriñ ci non lañuy démé ñepp tabarakallah du joggé na ci diw nopp lu na di wacc na liggéey rek waaw ñu gasum pax mum xul sul sul ci sa kaw mu jëf gan muy taw ci sa kaw nawet di taw ci sa kaw nor nak yi dax ci sa kaw bu far ñax yi nga xamni mo sax ci sa xabbu bi wa yasaruna wara'ahum yawman thaqila bis bu di sa di sa bir suratu al infan ay ñaar fuk ak juroom ñaar takat ñi bëgg aduna ñi di mushriko na bokale kat yi ñaha mu ne lu ci way mëna tigu ñu nga yegg na nahnu nun yalla khalaqnahum ñu leen bind wa sadadna asrahum ñun yalla ñun ñi ño tak takale seen sididi ñoko takale de waaw ahkamna rabta mafasilahum bil a'sab wal 'uruq hatta kanu aqwiya ashidda ni nak suñu ñëwé won ba firiko da na doy war waaw ndax yalla da bëgg wax ni ñikoy togn mu firiko ni ak ñu ni mel suñu lekké ciet mu rees ci genn moma yalla ko wax mu ne suñu lekké ciet mu rees ci genn mu ne mëna la ko tey genn man mi xamal yalla waaw bu ngi jinj gi nak fofu rek la ci ñëmé yam waaw doyna nga fa am xel mune wa isa shi'na buñu neexon badalna ñu remplacer len amsalahum ñu melni yon ñom tabdila remplacer guer su ko neexon ñuko wedd mu sagal ñepp jël len fi indi ñeneen ño xamni nak duñ melni mom kon nak inna hadhihi wax ji inna hadhihi ayati ak ni ñu koy noté ak ni baad yi neex ak ni mu mel tazkiratun warata ko am xel man ci war ci meuna waro lu way ñak xelit war ci meuna tite te xamne ki di wax moy suñu borom tabaaraku ta'ala waaw ki di wax moy suñu borom tabaaraku ta'ala te wéru koor ci atum 1987 kero bañu tambalé tafsir bi ba légui yalla néna lim fi wax lepp tazkiratul nit war na ci mëna waro sattu ko ci jogé ci ak mbax dem ci gëna bax dina biñu jogé ci ñaka bax ba dem ci mbax inna hadhihi tazkira faman sha'akum an-nahma ittaghaza ila rabbihi sabila mu japp yoon wajeum ci boromam te bayyi ci yoon wajeum ci xépan mune mayna dole cipp ko bëgg li fa man sha attaghaza ila rabbihi sabila mayna mayna dole joju wa faman arada al intifa' wal i'tibar wa suluk tariq sa'ada falyatabir bi ayati al qur'an wal yastanir bi nurihi wa diyaihi wa kuma tasha'una dara du len neex nak ila an insha Allah ludul mu neex yalla waaw lolou nak la falsafa yi ni def philosophie te l'islam jangalul len ko ñom li len gëna jaxal moy huma tasawun ila insha Allah lolou neex lu neexut yalla lolou neex ci neexut yalla do am akay lolay lila min lul neex nit ki neexul yalla du am inna allaha yalla kana aliman nekna ko xam hakima diko xey alimun bi ahwali qalbihi hakimun fi tadbirihi wa sam'ihi subhanahu wa ta'ala motax yudkhilu moy dugal man yashaw ko ko neex fi rahmatihi tirmandem yalla nañu dugal ñun ñat tirmandem wallalimin tan kadi nak mokale kadi أعد لهم دنتلنا لن عذابا أليما مغل ممتي يلن تل مسل ولم نغا خامن دنج كوي توغ فوفو لن دوغال سورة المرسلات فوفو ليم وات مدينة نيك جوروم ñaar fukki آية جوروم ñaar fukkelu سار اك جوروم بن نيك فنويري آية اك بن تبارك الله دون جانغالي لو جيم تي والو الاخره rawatina nak waxtan lu jëm ci ñu baax ñi nga xamne tuddu na leen ci biir muy al abrar ak kër ga nga xamne fa lañu wara añu ëlëk tabarakallah won ñu ibne demb dama damay am nak ño xamne daaw ñu leen tuddu waye ci kanam tuuti rek ndeysaan ñu jox fi ba kenn duut leen tuddati mon ñu ne abrar yi li moy seen am mon ñu ne gaay yu baax yi moy yufuna bin nasri tabarakallah loolu la suratu al insan umbu yalla ñu yalla dimbalé bañu mën jëfé li ci nek ci ay walat ñu sun juroom ñaar fukkelu sar ak juroom ñaar dina biñ xamé né alquran timir sar la fukk ak ñent suratul mursalat makka la wacc nek juroom fukki aya mom la anas doon wax mom la sahaba ba doon wax mu né bañu xëdd buñu masana xëdd ñoga yoonent bi ba bayyi xëdd digënt fi ñuy bayyi xëdd fi ñuy jullé mënes na fa jang suratul mursalat dumu jaa bo jëlon sa cassette tek ko muy jang suratul mursalat nga xol ñu muy mel tabarakallah nga tek ku melni khalil sufari wala nga tek ku melni abdul basit mu jang ko bam jeex minute yam lay jox lu tol noné yoonent bi daana xëdd bayyi xëdd tok lu tol nono dooru julli suba ñun nak legi tabarakallah dañuy tok rek di lek di nan ndaw ku nday ba deg as-salatu khairum minan nawmi te jakkay dakar yi buñ waxe as-salatu khairum minan nawmi in minute epp na ca ñepp jog buñ am in minute mukk te ju jogli kon lolu dal jar nga di gëstu bax lu ko waral waaw dem ci ustaz yi ñom hajra han bay ñom tabarakallah ñu laaj len ñom ustaz cheikh aw balge ñom ñu laaj len ñom abdul aziz touré ca fasouré ñu laaj len tabarakallah seen soso nga xamne ñu am xam xam lañ ci walu al awqat waaw seen mbacke ahmed dem tabarakallah ci ñu la bok ñu laaj len waaw legi lu waral li ak leg li dañ ci am yu leral leral leral mo gën kenn ku nekk rek di demé ci am xelam ak lu min nit man na min men mbir ndekati li mu minon du nonu te itam tabarakallah xam nga ne l'an 2012 dafa am ay ciopati kok yu demé ci lepp ci aduna ci motax na mu gëstu xam xam bu baaxa baaxa baax yalla ñu yalla dimbalé sortu mursalat kan joom fukki ay la wacci makka melni sar yi waccion makka rek ni jangale fi tawhid momit di gëstu mbirum alakhira ak biñu won katanu yalla ak nim nekké ben ak mbolem al umur al ghaibiyya sar bu tedd bi mi ngi tambalé ci yalla di giñ ci xéti malaaka yi nga xamné daf leen tok bu ñuy def ay mbir yalla di giñ né al qiyam haqqun tay mbugal ma cey nek ak al kanaba ci kaw yeef ri lay wacc wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra ñu ngi ci biir sar bi tawakal bu sar bi jëge dina waxtane waxtu wo nga xamne ci la mbugal metti momu di dal te ñew ci kaw mu jëmo ne faizan nujumu tumisat wa as-samaa'u furijat wa as-jibaalu nusifat wa as-rusulu uqitat li ayyamin ujilat yawmil fasl sar bi nit ñew bu sar bi jëge dal di indi dalail qudratillah li lay won tekkali lay won kattu yalla tabaaraku ta'ala ci dekkal ñi de ak dundal ñi nga xamne ñom lay dundal ginaa bi ñu dexe ba nat waylu yawma idhil mukazzibin alam nuhlikil awwalin thumma nad'uhum al-akhirin ngani akay une kfalika naf'al bil mujrimin waylu yawma idhil mukazzibin alam nakhluqukum min ma'in mahin tabaarakal ayat yoy mi ngi ci bir sar mu sar bi joge dina waxtane mujrimo ni katchori fagn nara jëm ëlëk togn kat yeek yu ñu démé ak lañ nara am ci mbugal mu waylu yawma ihlil mukazzibin antaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun antaliqu ila dhillin dhi dhalati su'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi sharrin kalqafr ka'annahu jimalatun sufr sar bi nit ñoo ngi ci biiram ginaaw su waxtane ci mujrimo ni yoy dina waxtane ci ñu gëm yalla te ragal ko ak la leen yalla dencel subhanahu wa ta'ala ci xéeti maax ak ci xéeti yiw ak ci xéeti ranga innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin mbokki alquran dafa neex ba nga xamne buy wax ci ñi jëm sawara kaddu yi muy jël day metti waye bi wax ci jinn aljanna kaddu yi mi jël day neex gisu baat bi sax jahannama nin naqare baat bi jahannama bu wax aljanna mune aljanna baat yi sax waye deglu fi rek intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun intaliqu ila dhillin fi dhalati su'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi sharrin kal-qasr ka'annahu jimalatun sufr baat yi rek bu ko digge digge ci xamni ñi fi jinn Allahu akbar waye mu ñew ci aljanna mune innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzi al-muhsinin Allahu akbar tam yalla dibli bu sar bi tej dadi leral sabab bi tax yefeur yi lank man nga ñu jaamu yalla al-wahid al-qahhar kudu daralul abdaw rek nak modi waylu yawma ismil mukazzibin kulu wa tamattu khalilan innakum mujrimun waylu yawma ismil mukazzibin wa fa qila lahum irka'u la yarka'un waylu yawma ismil mukazzibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun tabarakallah lol la suratul mursalat umm tabarakallah yalla ñu yalla dimbele bañu bokku ko deg ñun ñet tay jarino li ci nak yalla neen بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات جنات غلاو ييغا خامني دا فاي اوب عرفا تيك توك غلو تفتلو اوب بو خاني بي دوك بي داي اوب بي تاغي بي اوب بي تاغي تبركال يخفو بعضها اثر بعض واو مفسرون يوتنا اختلافا كبيرا في فري ايه دي اسي الايات الخمس waaw amna ñen ci ñom ño xamne dañoo boole yépp ni ngelaw la wal mursalati asifati nashirati fariqati mulqiyati ñu lepp ngelaw la am ñeneen ño xamne dañu deedet yépp ay malaaka la mursalati asifati nashirati fariqati mulqiyat ñu lepp ay malaaka la al imam ibn jarir mom taxaw dal ci tekantal ku ñu wax docteur Ali Sabouni mu ne mom lolu jarir fil bobu lay tan tay neena ibnu kasir bobu la jël neena borom at-tafhil lolu la jël ñu ne li gëna ñot dal moy al mursalat ak asifat ngelaw la mu ne ndax dañ ko melal ci ni ngelaw di demé tabarakallah mune wan nashirat ak fariqat mune ay malaaka la ndax al mulqiyat ak zikra waaw baadaha hiya al malaika mu ne walam yaqul ahadun annaha arriyah loolo tax te jàngus boobu ci am daal di ci am tabarkàlla loolu nag bi mu ko waxee ba nag mu ne wax ji nag xawlun jayib wax jub rafet la wax joo xam ne ji jub la tabarkàlla wal mursalaati urfa fal aasifaati jinnaa ci li nga xam ne day riddi mu daal di bëgg nekk ngelaw asfa ridd bu tar waaw fal aasifaati asfa ridd boo xam ne ridd bu tar a tar la te am doole wan naasiraati nasra jinnaa ci malaaka yi nga xam ne dañuy tasaaroo ñu wakkil leen ay mbir yoo xam ne dañ koo war a def fal faariqaati farqa digginaat ci malaaka yi nga xam ne ñooy tàqale diggante dëgg ak caaxaan diggante lu xaraam ak lu dagan fal mulqiyaati zikra jinnaa ci malaaka yi nga xam ne dañuy wàcc waxyu ay téere di ko jox yonent yi alayhimussalaatu wasalaam usran mu di ngant aw nusra wala muy waraat usru mooy lii sant nañ la ko def nga ko nusru mooy waraate yàlla looy giñ ci sa giñ gi mu ne jar naa laaj innama tuwaaduuna la waaqi liñ leen di dig naan alaaxira ak bis penceg nii la waaqi luy xew la tabarkàlla mbokk ñuy déglu teg leen seen baaram ci aaya yooyu tabarkàlla bi suratul mursalaat aaya juróom-ñaar dinn ci mursalaat aasifaat naasiraat faariqaat ak mulqiyaat jinn ci yooyu ne bis penc dana am léegi nag rosran yonent bu mu yónn wala malaaka mu mu yónn ci malaaka yooyu nga indi li la yàlla yón jox nga yëg ko xeet wa loola daal di nekk ngant loo xam ne lay duutu am aw nusran wala mu nekk waaraate woo xam nit mën na ko dégg waaroo ca bàyyi yam nekkoon nekk ci njub yooyu la yàlla giñ ne innama tuwaaduuna la waaqi lu tax yàlla giñ moom ci malaaka yi yàlla ngisam jubluwu ci wut ko ko seede ba ñu gëm ne lim wax dëgg la ñun nag kuy giñ ci ñun dangay wut ku la seede ngir ñu gëm ne li ngay wax dëgg la mu tax suñu borom ne bu fekkee da ngaa bëgg jël koo xam ne dalay seede ndax nit ñi gëm ne li nga wax dëgg la mu ne man mii rek maa ci doy loo waral ñuy tere kuy giñ muy giñ ci leneen lu dul yàlla subhanahu wa taala yonent bi nee na kuy giñ rek giñal ci yàlla wala nga noppi yàlla kañ la bis penc boobu di taxaw foofu lañ taxawoon démb mu ne waaw loolu moom jar naa laaj fa iza tumisat an nujumu bu ñu raafee bidiw yi fa iza tumisat bu ñu raafee an nujumu bidiw yi maasale leen leer ga ca nekkoon dem tabarkàlla bidiw yi nag nujum ñu ngi ci jublu jant di weer weet gaa yooyu ànd ak ñoom te sew ñu leen di wax ñun ay bidiw fesan nujumu tumisat yiñ ciy gis ak yiñ ci gisut ndax bidiw yi yiñ gisut a ëpp yiñuy gis weer wi am na yeneeni weer jant bi am na yeneeni jant ñun nag yii lañ ciy gis tabarkàlla yooyu gis bu raafee yëgal ne adunaa ngi yadunaa ngi bëgg tukki bés pénc gi bëgg a taxaw moo tax bi nga xamee ne der wi dox suñu digganteeg jant bi gaas bi jóge ci kaw suuf mi ngi koy bëll ak di ko manqueel loolu di def tàngoor wi ne ci kaw suuf di gën di tàng rawatina Afrique tàngoor woowu di gën di tàng jigéen di teel a gis baaxam te du àgg ca fa nga ko daan gis mbaa muy teel a am doom màgg gone yi gën a gaaw yëgal ne àddunaa ngi bëgg tukki te yooyu yëpp yéen a ngi koy gis wa isa furijat issamaau bu ñu xottee asamaan si bënn ko ay bën-bën mu ngoog bu ñu bënnee asamaan si ay bën-bën tabarkàlla lu ne mën caa jaar yéeg lu ne mën caa jaar génn kon àddunaa ngi bëgg tukki suratu al mursalat aya jurom ñent wa idhal jibalu nusifat wa idha nusifatil jibalu wa idha nusifat buñu nawale al jibalu daji li tasaro nek appund yalla waxon nako ci al qur'an wa yasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa dañu la laaj wa montagne yi su alakhirah nu mi def ne len yalla koy buddi nawal ko makrup su lola amé bistunte ngi bëgg taxaw wa isar rusul uqitat wa iza uqitat ar-rusul batu uqitat nak tasanam ci lakku arab moy uqitat min al-waqti ak waaw fi nekkon uqitat lañ dan wax legi nak uqitat manam du'ila laha waqtun muhaddad lolou moy tasanu bad motax tabari mu ne ujilat lil ijtima'i li waqtiha li yawm al-qiyamah lolou ci tafsir tabari dik ñaar fi juroom ñent la ñew seen biñ wax mujahid mu ne huwa al-waqtu alladhi yahduruna fihi li shahadati ala a'immatihim tafsir kabir waxtu nga xamne ci la yonenti di ñew sol sen manto ya ñun ñep téméré jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent ñun ñi nek ay milliard ñun doom adam yi nekul yonent ñun ñi nek téméré jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent sol sen manto ya dañi ak ñu wara nak sédé sen xéet yi ñu war leena atté ñi laaj ay laaj yonenti jëm ci xéet yi di laaj xéet bi ay laaj jëm ci yonenti lélé ñu laaj fo xamni fi xéet yi duñu mëna tontu lélé ñu laaj fo xamni fi yonenti dañ ñu gatt waye seen gatt kat du ñak xam dañoo hormal seen borom tabaaraku ta'ala bu ñu laajé ñu na nangam nangam ñu jale isa dañ ko laaj nak yaani nit ñi nañ la wax yalla yaak sa yaay mu ne yalla lool di wax mu ko ma qult lahum illa ma amarta bi waxuma len ludul limi diga waaw ba ma xeb wax je jeex nak mu ne ko in tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ni ma ko don wax fo len duma say jam lañ tan gelen duma fo len balé yow aziz nga yow hakim ñun ñepp nak ben par ben ñu leen laaj laaj yu ñent bi ali sallatu wasallam waaw yow fa xéet yi lo leen jangalon lo leen waxon lo leen téré won ndax waxon nga leen ni bëgguma nangam bu ñu laaj yu ñent bi ali sallatu wasallam ba nopi mu ne sahaba yi at ñin yoni won man de bama fay la ko joge laajon na leen hal ballaghtu bañu ne moon ballaghta ya rasulullah fa laaj joge won lo laal fa baye won ويسر الرسل أقتت واو لأي يوم أجلت من بفتح يدلن أبل وقت وو دلن جوخ رانديو بوبو ليوم الفصل ليوم الفصل ندير بس بيغا خامني تي لا نيو ورا اتي ديغنتي مينديف ييب واو اتي بوني مسا اتي تي كاو سوف سونو بوروم اتي وات كو اتي بوني مسا اتي تي كاو سوف ko kero def ni borom dina ko atté wa waaw atté duñu ma sa atté buñu rayé nit ñu atté ko té reuy ñu ko suñu borom dina atté ñako atté won lutax reuy leen ko won buñu faté ci dëgg ñu loxom buñu démé yowul xiyam suñu borom dana laaj lutax dëgg leen won loxom waaw lepp lu nit def té yalla kërël ci atté ñu dem ba yowul xiyam ci atté wuñu atté bobé ñu ñu yaw yaw ñu ñu mana wax ci yoom xiyam ni suñu borom dina ko atté wat té kok nga xamni mo def ko non yalla ngoy jappé ku togn ndax ku ray ci rew ñu ko yalla néna lu ngeen tégg waji togn ngeen ko luddul ray luddul ray rek ñu ko ko tégg rek yalla mu né togn ngeen ko zalimuna fasiquna kafiruna la waxon ci alquranul karim fi suratu al-maida atti yépp la yalla atté wat fa anisallahu bi ahkamil hakimina bala أنت أحكم الحاكمين يا ربنا وما أدراك ما يوم الفصل مونخ يوم محمد مما يوخل خمد يوم الفصل واو lolou day yokku hawl di yokku sidda ci bëf yalla wax dana tere ne wama adraka ma yawmul fasl mu ndax xam nga bis bi nga xamne ci lañuy acc mbinde fi te gaat jëkër ak jabar sétat seen ak yañ amanté won mu ndax nit maton na te gaat njit yi daan jité imam yeek député yeek maire yeek préfet yeek sous-préfet